گلهای تازه، برنامه شماره 43، با همکاری هنرمندان گلپایگانی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج فهیمی. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. Thank you. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. Thank you. یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گرگست جفا دارم مست توبه با پرهیزم از عشق تو باطل شما من بعد بدون شرطم خمارا من بعد بدون شرطم کس تو بپری شیدایی در زلف تو آویزم، زند و لب شیرینم، صد شور برانگیزم، امیدم زند و لب شیرینم، صد شور برانگیزم. بس توبه و پرهیزم که از عشق تو باطل شد، من بعد بدان شرطم که از توبه بپرهیزم. گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز، فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 43 بود که در افشاری اجرا شد.